czasem w Media Expert. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 28 marca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polacy grają z Andorą w eliminacjach Mistrzostw Świata w piłce nożnej. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 29 253 kolejne zakażenia koronawirusem. Premier Armenii Nikol Paszynian zapowiedział dymisję rządu. Polscy piłkarze wygrywają z Andorą w drugim meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Na mecz obserwuje Adam Malecki. Trudno powiedzieć, że to Polacy wygrywają. Można powiedzieć, że Robert Lewandowski. Aż strach pomyśleć, co by się działo, gdyby Roberta Lewandowskiego nie było w naszym składzie. Bo to dzięki niemu prowadzimy 2-0, bo męczą się Polacy, męczą potwornie z reprezentacją Andory. Ten mur defensywny stworzony przez dzielnych rywali udało się zburzyć pierwszy raz dopiero po 30 minutach. I to właśnie za sprawą Roberta Lewandowskiego, bo kiedy nie idzie, to właśnie on wkracza do akcji. Tak było w 30 minucie po dośrodkowaniu z prawej strony lewonożnego Macieja Rybusa. Kapitan reprezentacji strzelał z półobrotu, trafił dość nieczysto, ale efektownie i piłka sennie wleciała do bramki. Senne jest to całe spotkanie i ożywia się dopiero, kiedy piłka ląduje gdzieś w okolicach Roberta Lewandowskiego. Jednym z najlepszych graczy na boisku jest Kamil Jóźwiak i to właśnie on w 55 minucie minął dwóch rywali po prawej stronie, dośrodkował, no i piłka wylądowała właśnie na nodze Roberta Lewandowskiego, który na dwie raty wpakował piłkę do siatki i tak stało się. Dzięki temu wygrywamy 2-0, jest 60. minuta spotkania, teraz pierwsze zmiany. Wchodzi Kamil Grosicki za Macieja Rybusa. Jak wiadomo, w Budapeszcie, kiedy zremisowaliśmy 3-3, a przegrywaliśmy 0-2, to właśnie te zmiany dały największy rezultat i pomogły w lepszej grze reprezentacji Polski. Może teraz też z tymi zmianami będzie lepiej. Czekamy. 60. minuta, 2-0 dla Polaków. O czym mówił Adam Malecki. Ministerstwo Zdrowia przekazało, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono 29 253 kolejne zakażenia koronawirusem. Te dane nie są optymistyczne, a przyczyną wzrostu zachorowań jest m.in. lekceważenie objawów choroby i niezgłaszanie się do lekarza, mówi wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Osoba, która ma jakieś objawy, zakażała wcześniej, jeden dzień. Jeżeli ona opóźnia swoje pójście i zachowuje się normalnie, a teraz to zeszło na młodsze roczniki, które mają takie tendencje, to ona zakaża nie jeden dzień, czy powiedzmy dwa, tylko 4-5 dni. I to by tłumaczyło wzrost zakaźności w poszczególnych osób w istniejącym czasie. Profesor Gut dodaje, że liczba zakażeń spadnie dopiero wtedy, kiedy obostrzenia będą przestrzegane. Przede wszystkim unikać niepotrzebnych kontaktów. W momencie, jak już znajdziemy się w jakimś zbiorowisku, to nam zostają tylko bariery fizyczne, a po powrocie umycie rąk. Problem polega na tym, że nie jest przestrzegany. Im mniej osób przestrzega, tym szybciej będzie nam rosło, a im więcej, to jak zaczną wszyscy przestrzegać, nie wierzę w to za bardzo, to zacznie nam spadać. Od początku pandemii w Polsce koronawirusem zakaziło się ponad 2 miliony 250 tysięcy osób. Tylko do środy gminy mogą zgłaszać się, żeby w ramach współpracy przy czystym powietrzu otrzymać dodatkowe bonusy. System Zachęt to pakiet startowy na uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego i dofinansowania za złożone wnioski. Zgłoszenia przyjmują Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski mówi, że dla gmin przygotowano zachęty finansowe. Konkretne zachęty, budżet ponad 100 milionów złotych dla gmin, które zechcą razem z nami wdrażać program Czyste Powietrze, które stworzą punkty konsultacyjno-informacyjne w swoich urzędach, w swoich placówkach, które będą udzielały informacji dla beneficjentów programu. Gminy dostaną 30 tysięcy złotych na prowadzenie takiego punktu czystego powietrza. Premier Armenii zapowiedział dymisję rządu. Nikol Paszynian oświadczył, że w kwietniu złożył rząd, aby nie zaburzać konstytucyjnego porządku zmiany władzy. W lutym opozycja i część wojskowych zaapelowali do szefa rządu, żeby sam podał się do dymisji, bo jego działania szkodzą państwu. Kryzys rządowy w Armenii narastał od ubiegłego roku. Opozycja obciążyła Nikola Paszyniana odpowiedzialnością za porażkę w wojnie z Azerbejdżanem o Górski Karabach. W kwietniu podam się do dymisji nie dlatego, że chcę odejść, ale żeby można było rozpisać przedterminowe wybory parlamentarne, oświadczył Nikol Paszynian. Zgodnie z konstytucyjnym kalendarzem przedterminowe głosowanie powinno odbyć się w Armenii 20 czerwca. Po wyborach nowy parlament zdecyduje, czy ponownie powierzy misję tworzenia rządu Nikołowi Paszynianowi, czy też nie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pochmurno, zapadami deszczu, a w górach także śniegu. Chwilami może się rozpogadzać. Nad ranem od minus 2 stopni do plus 7, jutro na wschodzie 6, w centrum 10, a na Dolnym Śląsku 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Przez pół roku nic nie płacę. Przez pół roku, przez pół Mariana, roku. Co ty za piosenkę śpiewasz? A taki najnowszy hit o ratach 0% w Media Expert, gdzie dodatkowo nie płacisz przez pół roku. No mówi ci Barbara, prawdziwy przebój. A podoba mi się. Przeceny na święta w Media Expert. A do tego telewizory, laptopy, smartfony, AGD w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I na trójkowym zegarze 6,5 minuty po 22. Once you have walked the road, everything becomes clear. I zaczynamy drugą godzinę naszego 700. spotkania. Ja wiem, że niektórzy z Państwa co innego widzą, co innego słyszą, ale są też tacy, którzy w tej chwili w trasie i to bardzo długiej. Pozdrawiam bardzo ciepło Piotrze, szerokiej drogi i spokojnej, a niektórzy w pociągu relacji Warszawa-Częstochowa. Pozdrawiam Panie Pawle. Na przyczajonej weterze post, na naszym trójkowym Facebooku oczywiście również i ciepło pozdrawiam wszystkich zebranych na grupie Ciemna Strona Mocy w Trójce. No i jeszcze adres mailowy. Też się może przydać. csm@polskieradio.pl. Maybe I'm the afterglow, 'cause I'm with a band, you know. Don't you hear the laughter on the way down? Yes, I am the anchor man, dining here with Son of Sam. Hear too much to chat of on the way down. Gonna meet a great big star, gonna drive his great big car, gonna have it all here on the way down. The way dzisiaj tylko te najlepsze, najpiękniejsze, jak to ktoś ładnie napisał, odgrzebki. Tak, my lubimy odgrzebki po ciemnej stronie mocy. A pan Krzysztof pyta, no nie do wiary, jak to 700 już właśnie w tej chwili uderzyło? Kiedy to zleciało? No ostatnie 13 lat tak nam zleciało. W październiku będzie 14 lat ciemnej strony mocy. Ale na razie jesteśmy na końcu marca. Thank you. Niektórzy z Państwa donoszą o zgaszonym świetle. Bardzo dobrze, tutaj w trójkowym studiu też światło zgaszone, szczególnie do drugiej godziny naszego spotkania. To zgaszone światło nam się bardzo przyda. Sucking your soul. see devils tearing your life away. But if you've made your peace, then the devils are really angels, freeing you from the earth. I ta końcóweczka tego utworu Uncle Rabbit in Your Headlights jakby była z filmu. I to nawet wiem, którego filmu. Film nosił tytuł Kontakt, oczywiście z Judy Foster. To science fiction prawie, że nam zabrzmiało. I wanna know how it will end. I want to be sure of what it will cost. I want to strangle the stars for all they promised me. I want you to call me on your track phone. I want to keep you alive so there is always the possibility of murder later. Way to win. I want the name of the ruiner.

Czekoladowo-jeżynowy tort, zdecydowanie muzyczny dzisiaj w 700. wydaniu audycji Ciemna strona mocy w Trójce. Państwo pytają, czy ta lista dzisiejsza nasza urodzinowa, jubileuszowa pojawi się gdzieś. Tak, oczywiście, że się pojawi. Tak jak obiecywałam, to już teraz nie mogę nie zrobić playlist dla Państwa. One się pojawią na przyczajonej weterze i nie tylko, bo pewnie na tym ciemnostronomocnym, na S takim jednym, ale Państwo będą wiedzieli, gdzie tego wszystkiego szukać. Co nam jeszcze zostało w tej godzinie z listy jubileuszowej od Grzybkowej? I lost my heart under the bridge to that little girl, so much to me, and now I'm old. Girl, that blue-eyed girl, she

Naim, a przed momentem Honey Herdon. A teraz Państwa zabiorę na Islandię. Pięknie na tej Islandii. No, na Islandii zawsze jest pięknie. Ciemna strona zawsze ma lepsze strony. Wystarczy ją umieć znaleźć i moc będzie z nami. Bardzo dziękuję, panie Wincencie, za ten komentarz i za wszystkie komentarze na przyczajonej wytarze i na naszym trójkowym facebookowym profilu. Dzisiaj nie tylko 700. wydanie naszego spotkania, jeszcze do tego mamy pełnię, która już trwa. No i Piano Day. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie.